Book 2 62 62 62 طرح الأسئلة 1 Soru sormak Soru sormak 1 يتعلم يدرس يذاكر Öğrenmek. Öğrenmek. هل يدرس يذاكر تلاميذ كثيرا؟ Öğrenciler çok mu öğreniyor? Öğrenciler çok mu öğreniyor? لا, إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Hayır, az öğreniyorlar. Hayır, az öğreniyorlar. يسأل. سورماك. سورماك. هل تسأل المعلم مرارا؟ öğretmene sık sık soru soruyor musunuz? öğretmene sık sık soru soruyor musunuz? لا, لا أسأله مرارا. hayır, sık sık sormuyorum. hayır, sık sık sormuyorum. يجيب. cevaplamak. cevaplamak. أجب من فضلك. cevap veriniz lütfen. lütfen cevap veriniz. أنا أجيب. cevap veriyorum. cevap veriyorum. يشتغل. çalışmak. çalışmak. هل هو يشتغل حاليا؟ şu anda çalışıyor mu? şu anda çalışıyor mu? نعم, هو يشتغل حاليا. evet, şu anda çalışıyor. evet, şu anda çalışıyor. يأتي. gelmek. gelmek. هل ستأتون؟ geliyor musunuz? geliyor musunuz? نعم سنأتي حالا. evet, hemen geliyoruz. evet, hemen geliyoruz. يسكن. oturmak. oturmak. هل تسكن في برلين؟ Berlin'de mi oturuyorsunuz? Berlin'de mi oturuyorsunuz? نعم, أنا أسكن في برلين. Evet, Berlin'de oturuyorum. Evet, Berlin'de oturuyorum.